To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lutego, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku z udziałem auta ministra obrony. 3 osoby zostały w nim ranne. Z badań wynika, że coraz więcej Polaków spotyka się z mową nienawiści. Ruszyło publiczne dochodzenie dotyczące przypadków molestowań seksualnych dzieci w Anglii i Walii. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego naruszenia przez żołnierza żandarmerii wojskowej zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania przez niego wypadku. Śledztwo wszczęła poznańska prokuratura, a chodzi o zdarzenie z 25 stycznia, w którym brało udział auto szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Do wypadku doszło w Lubiczu Dolnym koło Torunia na Krajowej Dziesiątce. Zostały wtedy ranne 3 osoby. Szef MON-u nie odniósł obrażeń. Zaraz po wypadku pojechał innym samochodem do Warszawy. Antoni Macierewicz wracał wtedy z Torunia do stolicy na galę przyznania Jarosławowi Kaczyńskiemu Nagrody Człowieka Wolności Tygodnika w sieci. Droga powrotna z przerwą na wypadek zajęła ministrowi 2 godziny 25 minut. Coraz więcej Polaków spotyka się z mową nienawiści. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami. W 2014 roku w podobnym badaniu co piąty dorosły Polak deklarował, że w telewizji słyszał drastyczne wypowiedzi odnoszące się do mniejszości takich jak muzułmanie czy Ukraińcy. Dziś takie stwierdzenia słyszy prawie co drugi. Profesor Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami, wyjaśnia, że mowa nienawiści jest coraz częściej używana, ponieważ jesteśmy na nią coraz mniej wrażliwi. Osoby, które mają większy kontakt z mową nienawiści w swoim otoczeniu, same zaczynają stosować więcej mowy nienawiści i też przestają traktować ją jako coś, co powinno być zakazane. I to w efekcie przekłada się na częstsze stosowanie mowy nienawiści, to przekłada się na uprzedzenia wobec grup, które są ofiarami mowy nienawiści, ale co myślę, że jeszcze ważniejsze, doprowadza to do zaniku norm. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazuje, że do walki z mową nienawiści nie wystarczy obowiązujące prawo. Nie wystarczą tylko środki prawne, nie wystarczą tylko działania prokuratury, policji oraz sądów, że jest to problem, który przekracza ramy prawne, problem społeczny i w konsekwencji rozwiązania powinny być także odnoszące się do pewnych sposobów zachowań. Według raportu najczęściej z mową nienawiści spotykamy się w internecie. Aż 95% młodych osób deklaruje, że to właśnie tam natrafia na przemoc werbalną wobec mniejszości. Rusza publiczne dochodzenie w sprawie przypadków molestowań seksualnych dzieci w Anglii i Walii. U jego podstaw znalazły się doniesienia medialne i zeznania ofiar wskazujące, że przez dekady tutejsze instytucje nie reagowały na systematyczne wykorzystanie nieletnich. Pojawiają się też oskarżenia o aktywne tuszowanie takich przypadków. Domy dziecka, poprawczaki, szkoły, szpitale, politycy, księża, anglikańscy i katolicy oraz pracownicy prywatnych instytucji. Skala dochodzenia jest bezprecedensowa. Wszystko zaczyna się od śledztwa w sprawie około 10 tysięcy sierot i biednych dzieci, które po wojnie wysłane zostały do domów opieki w Australii. Ta kronika filmowa obiecywała im nowe życie na miejscu. Rzeczywistość wyglądała jednak zupełnie inaczej. Oceniam, że w domu dziecka, w którym przebywałem, molestowano 60% wychowanych. Mówi BBC jedna z ofiar David Hill, a dochodzenie publiczne to reakcja na szokujące doniesienia o aktach pedofilskich Jimmy'ego Savile'a, jednej z gwiazd telewizji lat 70. i 80. Potem o podobnych czynach ze strony innych ludzi zaczęły mówić kolejne ofiary, powodując pytania. Jak wielka była skala zjawiska? Kto zamieszany był w tuszowanie skandali? Odpowiedzi udzielić ma ruszające dziś dochodzenie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Unia Europejska przedłużyła o rok sankcje wobec Białorusi obejmujące embargo na broń oraz zamrożenie aktywów i ograniczenia wizowe wobec 4 osób zamieszanych w zaginięcie 2 polityków opozycji, przedsiębiorcy i dziennikarza. Na liście objętych sankcjami w formie zamrożenia aktywów i zakazu podróżowania do Unii nadal figurują m.in. były minister spraw wewnętrznych Białorusi, były szef ochrony prezydenckiej i były szef oddziału specjalnych białoruskiego MSW. Jazz ma 100 lat. Pierwsze komercyjne nagranie jazzowe zarejestrowano pod koniec lutego 1917 roku w Nowym Jorku. Zespół nazywał się Original Dixieland Jazz Band. Wtedy jazz pisało się przez dwa S. Był to skrót od słowa jackass, które oznacza osioł, dureń. Była to bowiem muzyka dysydentów, ludzi niepokornych, wspomina w rozmowie z BBC trębacz z Nowego Orleanu Christian Scott Atunde Adjoa. To była muzyka szatana, nie miała takiego szacunku jak dziś. Trudno było sobie wyobrazić, że zostanie ona klasycznym amerykańskim gatunkiem. To było coś dla czarnych i należało izolować od tego dzieci. Co ciekawe, zespół Original Dixieland Jazz Band składał się z muzyków białych. Przez 100 lat jazz bardzo się zmienił. Powstały nowe gatunki akustyczne i elektryczne. Najlepiej sprzedająca się płyta jazzowa wszechczasów to Kind of Blue amerykańskiego trębacza Milesa Davisa.

gdzieś cały czas przemyka na naszej antenie utwór Song to the Siren, This Mortal Coil. W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z Skarbem, czyli fragmentem płyty Treasure zespołu Cocteau Twins. No i obiecałem, że Liz Fraser, jej głos powróci. Caroline's Fingers, czyli palce Karoliny, płyta Bluebell No z 1988 roku. Dziś, tak już chyba mogę powiedzieć, podczas pięknej wiosny, no przynajmniej przedwiośnia, na początku naszego spotkania. Tymczasem... Niby nie ma tutaj żadnych niespodzianek, bo wszystko to już słyszeliśmy przed laty. Synthpop, melodyjny nawet, tralala. Aż tu nagle... Mine. Być może twórczość tego zespołu w jakimś tam małym stopniu odpowiada na pytanie, czy rzeczywiście w muzyce popularnej wszystko już było. No bo niby grają, wpływy są słyszalne, synthpop, lata 80., nowi romantycy i nagle Samuel Herring, czyli innymi słowy Hemlock Ernst, wokalista tego zespołu, robi coś dziwnego. Można to było obserwować na przykład podczas występu zespołu Future Islands u Davida Lettermana, kiedy śpiewając piosenkę Seasons popisał się mocnym growlingiem, dwusekundowym, ale jednak growlingiem. No takie coś nieco dziwnego. Raper, bo tak naprawdę na co dzień poza zespołem Future Islands wykonuje właśnie ten rodzaj muzyczny. I tutaj jego połączenie z takimi dźwiękami oblanymi syntezatorowym sosem. 20 minut po godzinie 14. Tak, to już, mam nadzieję, jest ten czas. No ja jestem ciekawy, czy Mark Hollis zdawał sobie chociaż trochę z tego sprawę, że przez tyle lat muzyka z tej płyty będzie tradycją i to w tak wielu miejscach. Między innymi w radiostacjach, no i u nas też w Trójce. Color of Spring, Tok Tok, Give It Up. To dziś, 26 minut po 14, wracamy zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia do wykonawców mało znanych, a wartościowych. Mark Gardner z zespołu Wright wpadł na pomysł tego projektu, tej grupy The Animal House, Ready to Receive, czyli w nieco wolnym tłumaczeniu Gotowy na odbiór. Z 2000 roku ta właśnie płyta i utwór Animal, to Państwu obiecałem przed tygodniem. I o dziwo, z czego się również bardzo cieszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. W sprawie muzyki Animal House również przed tygodniem prezentowanej przyszło nawet sporo korespondencji. Dziękuję za listy. King Creosote tym razem.

someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. To jest jasne i wiadomo od wielu lat, że fani grupy Depeche Mode swojego zespołu i ich piosenek nie oddadzą nikomu, nigdy i nigdzie. No ale w tym przypadku Personal Jesus w wersji Johnny'ego Cash'a. Wczoraj 85. rocznica jego urodzin. W takim momencie urodzinowym rocznic, ważnych rocznic, jeśli chodzi o muzyków istotnych, jesteśmy w dalszym ciągu w tonacji trójki. To będzie jutro. 75 lat urodzin tego, którego uznaje się za założyciela najsłynniejszego rock'n'rollowego zespołu na świecie. She talks when she's born. Zawsze już będzie zapamiętany jako wielki, chociaż równie wielce niewykorzystany talent. Brian Jones i te jego wstawki, ornamenty w muzyce grupy The Rolling Stones. Tutaj akurat w tym utworze Under My Thumb Marimba. Jutro 75 lat to jego rocznica urodzin. Nieprzypadkowo dzisiaj podczas naszego spotkania również i ta piosenka. Thank you. A może wciąż o nich mówimy trochę za mało, bo oni przecież i pilnują, i naprowadzają tych, którzy grają, którzy komponują i są odpowiedzialni za to, że ich płyty brzmią tak, jak brzmią. Nigel Godrich jutro też będzie miał urodziny 46. A 71 rok to, jak niektórzy mówią, dobry rocznik. Ja wiem, że w Muzycznej Poczcie słyszeli Państwo jej głos, ale ponieważ zaplanowałem to wcześniej, to była inna piosenka, to już nie będziemy tego zmieniać. Marketa niech zaśpiewa dzisiaj na koniec. O właśnie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując iPhone SE 64 GB za 2199 zł otrzymasz 4 karty BP. MediaMarkt.pl.